میتونستید بگید یا لت طرب، ولی حالا گفتی چی؟ یا طربا. فقط یعنی ای خوشحالی بیا الان جاشه، مثل بشرا دیگه. میگه وقد یجرد و منها و منالیا، گاهی اوقات هستش که خالیست، هیچی نداره، نه الف داره نه چیز دیگه. فیقال و یا بگو تربو، هیچی نداره. نوشته وقد یجرد و منها و منالیا، منال لام، مال من نشه منال یا، غلطه، باید بشه چی؟ یعنی یا نل، یا لتربن نگفته، یا تربا هم نگفته، گفته یا تربا. میشه سه شکلش دیگه، مگه منادای مصطفی سه شکل نداشت؟ یا میگفتیم یا لزیدن، یا میگفتیم یا زیدا، یا میگفتیم یا زیدو، همون سه شکل قبل. این هم همونه، یه چیز جدیدی. یا للعجب، یا عجبا، یا عجبو، یا تربو. حاشیه دو رو ببینید. سه، هاذه اللام هی لام تخصیص تهذیز ادخلت علا متن للاستغاثه و تعجب. این مال کجا هست؟ میگه کل من المستغاث و المستغاث له مخفوض بلام جارت مفتوحه فی المستغاثه لوقوعها بعد حرف الندا موقع الضمیر الذی تفتح. درست شو؟ لام الجر معه فی، لام الجر معه فی نحو لک و له و مکسوره فی المستغاثه علی اصلا. میگه هاذه اللام هی لام تهذیذ، غلطه، تهذیذ، مال منش تهذیذ، تخصیص یعنی اختصاص میده به مستغاث، یعنی لامیه که برای، لام چی؟ برای. این نوشته تهذیز، تهذیز یعنی تشویق، غلطه، لام تخصیصه، همون لام جر. ببین الان شما میگید هذا الکتاب لزیدن، یعنی چی؟ این کتاب اختصاص داره به زید. اینم یا لزیدن لعمرن، یعنی آهای زید از تو کمک میخوام. این کمک اختصاص به کی پیدا کنه؟ به میگه هذا لامو هی لامو تخصیصه، ادخلت علامتن، داخل شده به عنوان علامت، لل استغاثه او تعجبه، داخل شده به عنوان علامت برای چی؟ استغاثه یا تعجب. مجرور، مجرور، مخفوض یعنی مجرور، خفض یعنی جر. پس هاذه اللام، این لامی که الان شما دارید، چه لام اول چه لام دوم، برای اختصاصه. اولی اختصاص داره به مستغاث من، دومی اختصاص داره به مستغاث و له. درست شو؟ چه توی تعجب چه توی بگید استغاثه. پس اگر شما میگید یا لزیدن هاذه اللام هی لام تخصیص، این لام تخصیصه، یعنی اختصاص داره به بگید مستغاث و من. یا لعمرنش اختصاص داره به مستغاث و له. ادخلت علامتن، داخل شده این اولی خصوصا یا لزیدن به عنوان علامت برای استغاثه یا بگو تعجب. مثل اینکه الف وارد میشه برای استغاثه یا تعجب. خب این تمام شد. حالا ندبه ساده تر از استغاثه است. اصلا کلمه ندبه خودش یعنی این که انسان آرام آرام بنالد و از چیزی اظهار بگید نالیدن کند. ان ندبتو، ندبه چیه؟ میگه الف لام داره ها، این ندبه در اصطلاح نحوی ها. ان ندبتو هیه نداء المتفجع علی، ندا کردن کسی که فجیع بهش وارد شده، مصیبت بهش وارد شده. یه کسی که متفجع علیه اونو ندا کنه. اول متفجع من، یا ندبه کنیم کسی رو که دردی از او به ما رسیده، در متوجع یعنی درد کشیده شده از او، یا متوجع له، یا درد کشیده شده برای او. حالا اینا مثال بزنیم ببینید. و عداته و و عداتشه. نه با نگاه کنید، و عنوان الوفا،